जब तक सीने में ये दम है तुम्हें देखता जाऊं, तुमसे नजर हटे ना मेरी ना पल के झपकाऊं। शायद कुछ और रख ले, कोई नहीं है तेरे जैसा। सावन सावन सावन सावन सावन सावन, कितना नशीला तेरा रूप है, सर्दी की मीठी मीठी धूप है। सावन सावन सावन सावन। तेरा चमकता चेहरा